มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการหมุนตามเวลาเช่นเคยทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เริ่มต้นเช้าวันจันทร์กันค่ะ26กันยายนเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะและผู้ที่กำลังครบเกษียณอายุราชการก็คงจะนับเวลากันล่วงหน้านะคะว่าเหลือเวลาอีกเพียง4วันถ้าหากว่าไม่นับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ครบเกษียณอายุราชการหลังจากที่ทำงานมายาวนานก็จะพักผ่อนกันเสียทีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่ออกไปพักผ่อนนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าได้ใช้เวลาที่เราอยากจะทำอะไรเราสามารถที่จะทำได้ตามใจสะดวกแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะขอให้ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้มีความสุขกันทุกท่านเลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการหมุนตามเวลาค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการหมุนตามเวลามีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะที่เป็นข่าวกันอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะทาง Search Engine ของประเทศจีนได้เปิดหน้าเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ในไทยและอียิปต์แล้วนะคะซึ่งไปตู้เป็น Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนค่ะและกลุ่ม CPO ซึ่งเป็นกลุ่มทำธุรกิจ 7-Eleven ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน2บริษัทในประเทศไทยที่ติดอันดับ1ใน50ขององค์กรธุรกิจยอดเยี่ยมของทวีปเอเชียและแปซิฟิกที่จัดโดยนิตยสาร Forbes นะคะนอกจากกลุ่มของ CPO แล้วก็ยังมีกลุ่มของปตท.ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นถึง26ล้านคนแล้วค่ะและสคบ.ได้ควบคุมแปรงสีฟัน83ยี่ห้อหลังจากพบว่าด้อยคุณภาพถึง 61% ค่ะและช่วงสุดท้ายหมุนตามโลกเด็กเยาวชนน้ำอัดลมไดเอทคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าที่เด็กๆนิยมรับประทานกันเนื่องจากว่ามันไดเอทใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วยิ่งกินยิ่งลงพุงและทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังจะติดตามรายละเอียดกันนะคะในช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะประจำวันที่26กันยายน หมุนตามเทคโนโลยี เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะไปตู้ซึ่งเป็นเซิร์ชเอนจินรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนได้เปิดหน้าเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยและอียิปต์ค่ะไปตู้ได้ประกาศเป็นเซิร์ชเอนจินสากลที่ได้มีการเปิดหน้าเว็บไซต์โดยรายงานจากเว็บไซต์ pcworld.com ค่ะหน้าเว็บไซต์ทั้ง2แห่งออกแบบตามหน้าเว็บไปตู้ภาษาจีนค่ะโดยไปตู้ได้ขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยการเปิดเซิร์ชเอนจินญี่ปุ่นเมื่อปี2550และประกาศเมื่อต้นปีนี้ว่ากำลังทำแพลตฟอร์มหลายภาษาค่ะ โดยนายหลี่ฉางชุนซึ่งเป็นกรรมการโปลิตบูโรได้ประกาศสนับสนุนไปตู้ไม่ว่าจะทำธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศค่ะเว็บไซต์ pcworld.com ได้ระบุว่านายหลี่ฉางชุนซึ่งเป็นหัวหน้าการโฆษณาชวนเชื่อของจีนและมีเอกสารของสถานทูตสหรัฐที่เว็บไซต์วิกิลีกได้เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอ้างว่านายหลี่ฉางชุนเห็นว่า Google Search Engine สหรัฐอเมริกาทำผิดกฎหมายเพราะให้ผลการสืบค้นที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากทางการหลังจากนั้น Google ได้ปิดการให้บริการสืบค้นในประเทศจีนลงส่งผลให้สัดส่วนผู้ใช้ Google ในจีนเหลือเพียงร้อยละ8ในขณะที่ไปตู้ครองส่วนแบ่งตลาดจีนถึงร้อยละ80ค่ะไปกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะนายก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPR จำกัดและผู้บริหาร 7-Eleven ได้เปิดเผยว่า CPR กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ได้รับคัดเลือกเป็น1ใน2บริษัทในประเทศไทยที่ติดอันดับ1ใน50องค์กรธุรกิจยอดเยี่ยมของทวีปเอเชียและแปซิฟิกค่ะที่จัดโดยนิตยสารฟอร์บนิตยสารฟอร์บเป็นนิตยสารด้านการเงินและธุรกิจชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะคะอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทปตท.เคมีคอลซึ่งเป็นกลุ่มปตท.ของประเทศไทยที่ติด1ใน50บริษัทยอดเยี่ยมของเอเชียแปซิฟิกเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะ CPR ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีการบริหารจัดการด้วยระบบ TQM คือ Total Quality Management โดยมุ่งเน้นการสนองความต้องการของลูกค้าและรับผิดชอบต่อสังคมค่ะด้วยทีมงานที่เข้มแข็งทำให้บริษัทสามารถเติบโตและเป็นตัวแทนธุรกิจของประเทศไทยที่ติดอันดับในเอเชียและแปซิฟิกค่ะโดยการพิจารณาบันทึกผลประกอบการนี้นะคะได้มีการบันทึกผลในรอบ5ปีที่ผ่านมาพิจารณาจากรายได้มูลค่าการตลาดกำไรผลตอบแทนจากการลงทุนราคาหุ้นและทัศนคติของบริษัทค่ะโดยบริษัทนั้นๆจะต้องมีรายได้หรือมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในราวๆ 90,000 ล้านบาทขึ้นไปค่ะCPR เป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศไทยนะคะหากว่าคุณผู้ฟังได้ยินคำว่า 7-Eleven ก็คงจะร้องอ๋อนะคะเพราะว่า 7-Eleven มีสาขาทั่วประเทศไทย 6,100 แห่งค่ะและมีแผนการขยายกิจการเป็น 7,000 สาขาภายใน 2,556 ค่ะมียอดขายรวมทั้งสิ้นใน1ปีนะคะ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในราวๆ 135,000 ล้านบาทค่ะและมีมูลค่าการตลาดเป็นจำนวน 7,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในราวๆ 231,000 ล้านบาทค่ะนอกจาก CPR จะเป็นผู้บริหารร้าน 7-Eleven แล้วนะคะก็ยังมีธุรกิจให้บริการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการเงินบริการด้านอาหารพร้อมรับประทานเบเกอรี่บริการด้านสารสนเทศแล้วยังเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาอีกด้วยนะคะหากจะเอ่ยคำว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมไปถึงโรงเรียนปัญญาภิวัตรเทคโนธุรกิจที่สอนในระดับปวช.อีกด้วยค่ะ มองเธอจากแววตาคงจวนหมดเวลารอเพียงแต่คำลาว่าเธอจะไปเร็วจนมันไม่ทันได้เตรียมใจจนไม่รู้ว่าสิ่งใดควรจะทำตอนนี้ฉันไม่ได้เฝ้าดูแลฉันไม่ได้เฝ้าใจฉันไม่ได้ใกล้เธอให้มากกว่านี้ฉันใช้เวลาเกินไปให้เรื่องงงๆเกินไปไม่เหลือเวลาให้กับเรื่องดีๆรู้ฉันแล้วเต็มทีฉันแค่หวังว่ายังไม่สายไปเพียง องเวลาที่มีอยู่ฉันอยากจะทำทุกอย่างที่เคยมองข้ามไปจะกอดให้แน่นเท่าใจบอกว่ารักเธอมาเท่าไรแม้ว่ามันอาจจะสายแล้วก็ตามความรู้สึกดีๆที่ยังอยู่ยังมีใช้ไม่กี่นาทีชดเชยไม่ได้แต่ว่าคำบางคำที่ลืมไปที่ยังค้างในจิตใจเธอต้องรู้ตอนนี้ฉันไม่ได้เฝ้าดูแลไม่ได้เฝ้าใจฉันไม่ได้ใกล้เธอให้มากกว่านี้ฉันใช้เวลากันไปให้เรื่องงงๆกันไปไม่เหลือเวลาให้กับเรื่องดีๆรู้ฉันแล้วเต็มทีฉันแค่หวังว่ายังไม่สายไปเพียงหนึ่งนาทีที่เธออยู่ช่วยต่อเวลาที่มีอยู่อยากจะทำทุกอย่างที่เคยมองข้ามไปจะกอดให้แน่นเท่าใจบอกว่ารักเธอมากเท่าไรแม้ว่ามันอาจจะสายโอ้ไม่รู้ว่าจะยังทันไหมให้เวลาหัวใจขอแค่ได้บอกเธอว่ารักอีกครั้งอีกสักครั้งเพียงหนึ่งนาทีที่เธออยู่ช่วยต่อเวลาที่มีอยู่ฉันอยากจะทำทุกอย่างที่เคยมองข้ามไปจะกอดให้แน่นเท่าใจบอกว่ารักเธอมากเท่าไรไม่รู้ว่าเธออยากฟังไหมฉันรักเธอนานาดาดาดาดา หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหมุนตามเวลานะคะหากว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นไปก็จะปรากฏสัญญาณความชราเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะสังเกตได้อย่างแรกก็คือผมหงอกค่ะผิวหนังเหี่ยวย่นหรือจะเป็นผมร่วงแล้วก็ยังมีโรคสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากเซลล์สมองเสื่อมหรือตายที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสมองฝ่อซึ่งเป็นโรคของผู้สูงอายุทำให้สูญเสียความทรงจำหากไม่ดูแลรักษาก็จะพัฒนาไปสู่โรคอัลไซเมอร์ซึ่งเข้าขั้นรุนแรงค่ะพบได้ประมาณ 70% ของผู้ป่วยสมองเสื่อมทั้งหมดโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกาทวิชาชาติซึ่งเป็นกรรมการเลขานุการมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่ามูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาได้สร้างกิจกรรมต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมและผู้สูงอายุค่ะซึ่งโดยปกตินะคะเมื่ออายุมากๆนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ที่มีอายุมากๆนี้นะคะสูญเสียความทรงจำไปได้นะคะพบได้ 70% ของผู้ป่วยสมองเสื่อมทั้งหมดที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะโดยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าคนอายุ65ปีขึ้นไปป่วยด้วยโรคความจำถดถอยรุนแรง10ล้านกว่าคนค่ะและกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์ 10-15% ต่อปีโดยจะพบผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ5ปีค่ะในผู้ที่อยู่ในอายุ65และ90ปีค่ะล่าสุดคาดว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ26ล้านคน ทีนี้เรามาดูในประเทศไทยกันนะคะผลสำรวจจากข้อมูลที่ได้ในการคัดกรองผู้สูงอายุของงานคัดกรองความจำกรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปในจำนวน 2,685 รายพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง 31.2% ค่ะและมีอาการบกพร่องทางพุทธิปัญญาในระดับน้อยที่สามารถพัฒนากลายเป็นโรคสมองเสื่อมได้ถึง 34% ค่ะและ 34.8% เป็นกลุ่มปกติสมมุติว่านะคะถ้าหากว่าผู้สูงอายุเดินมา10คนประมาณ6คนก็น่าจะมีความบกพร่องทางด้านความจำแต่ว่าใน3คนก็เป็นโรคสมองเสื่อมแล้วนะคะแพทย์หญิงนันทิกาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเพราะหากว่าในอนาคตนี้จะมีผู้สูงอายุที่อายุยืนยาวมากขึ้นโรคนี้ก็อาจจะก่อปัญหาในเรื่องของการดูแลรักษาค่ะแต่ถ้าอย่างไรก็ตามนะคะหากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ดีพอก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นโรคหลงลืมตามวัยคนแก่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าปล่อยไปนานๆแล้วก็อาจจะเป็นอัลไซเมอร์ที่ยากต่อการดูแลรักษาค่ะและโดยเฉลี่ยผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตที่อยู่ในระหว่างช่วงประมาณ 8-10 ปีหลังการวินิจฉัยไปค่ะอีกข่าวนึงนะคะไปที่รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายจิรชัยมูลทองโรยที่ได้กล่าวว่ามีผลสำรวจแปรงสีฟันที่ขายตามท้องตลาดโดยเก็บตัวอย่างแปรงสีฟันเด็กที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศค่ะพบว่าด้อยคุณภาพถึง 61% โดยมีปัญหาเรื่องของขนแปรงแข็งเกินไปหัวแปรงใหญ่และขนหลุดง่ายนะคะทั้งนี้ยังรวมไปถึงโลหะหนักและสารเคมีอันตรายที่บริเวณด้ามแปรงและหัวแปรงด้วยค่ะโดยพบสารตะกั่วซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้นะคะเป็นแปรงสีฟันที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ที่ผลิตในประเทศไทยนี้ยังไม่พบนะคะทางสคบจึงประกาศให้แปรงสีฟันทั้ง83ยี่ห้อและ299รุ่นเป็นสินค้าควบคุมฉลากที่ต้องระบุลักษณะขนแปรงชนิดขนแปรงและวัสดุที่ใช้ด้ามแปรงค่ะคุณผู้ฟังคะหากว่าคุณผู้ฟังซื้อแปรงสีฟันนะคะคุณผู้ฟังก็ควรที่จะดูที่ฉลากภาษาไทยที่ติดให้เห็นชัดเจนนะถึงข้อที่ควรปฏิบัติด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่มีการติดฉลากภาษาไทยหรือว่าติดให้เห็นชัดเจนแล้วเนี่ยผู้ที่นำเข้าเนี่ยฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนค่ะปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับสคบมีวิธีการเลือกแปรงสีฟันด้วยนะคะโดยเลือกแปรงสีฟันที่มีฉลากหรือว่าติดดาวจากกรมอนามัยค่ะและด้ามแปรงต้องไม่สั้นเกินไปหัวแปรงต้องไม่มีส่วนคมขนาดพอเหมาะกับปากนะคะซึ่งหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยหากว่าได้เดินไปตามตลาดนัดก็คงจะเห็นแปรงสีฟันที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยนี่นะคะมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่านะคะในห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าด้วยค่ะแต่ว่าก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉลากที่ติดไว้นะคะเป็นคำแนะนำหรือว่าข้อควรปฏิบัติว่าต้องมีให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยค่ะค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับน้ำอัดลมไดเอทนะคะยิ่งกินก็ยิ่งลงพุงและทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเด็กและเยาวชนที่นิยมรับประทานน้ำอัดลมค่ะหากว่าจะมารับประทานนะคะน้ำอัดลมไดเอทก็ต้องพิจารณาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืนที่จะมีเธอเหลืออีกกี่ลมหายใจที่จะได้เจอกับความสดใสเวลามีน้อยเหลือเกินที่ให้ฉันได้เตรียมหัวใจว่าภาพที่เคยเห็นไม่นานจะเป็นแค่ความหลังไปต่อจากนี้นาทีนี้จะนับทุกลมหายใจเก็บเอาวันเวลา แต่ละหยดหยาดไว้ข้างในจากวันนี้คนคนนี้จะรักเธอสุดหัวใจและที่ย้ำซ้ำๆจากวันนี้จนถึงวันไกลว่ารักเธอเสียไปมากมายกับเวลาที่มันเลยผ่านเสียดายที่วันเมื่อวานที่ทำให้เธอมันยังน้อยไปเวลาที่เหลือทุกนาทีจากวันนี้จนวันสุดท้ายฉันจะเฝ้าทำทุกทางทุ่มเทให้สุดหัวใจต่อจากนี้นาทีนี้จะนับทุกลมหายใจเก็บเอาวันเวลาแต่ละหยดหยาดไว้ข้างในจะรักเธอสุดหัวใจและที่ย้ำซ้ำๆจากวันนี้จนถึงวันไกลว่ารักเธอจะนับทุกลมหายใจเก็บเอาวันเวลาแต่ละหยดหยาดไว้ข้างในจากวันนี้คนคนนี้จะรักเธอสุดหัวใจและจะย้ำซ้ำๆจากวันนี้จนถึงวันไกลว่ารักเธอ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณผู้ฟังคะมีงานศึกษา2ชิ้นใหม่เลยนะคะที่ชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างน้ำอัดลมไดเอทกับสุขภาพที่แย่ลงค่ะและเมื่อเทียบกับคนที่หันหลังนะคะไม่ดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้โดยสิ้นเชิงนะคะโดยนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเท็กซัสพบว่าคนที่ดื่มน้ำอัดลมไดเอทมีขนาดรอบเอวกว้างขวางกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มถึง6เท่าค่ะส่วนงานชิ้นที่2นะคะพบว่าน้ำตาลเทียมทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดในหนูเนี่ยนะคะมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นค่ะข้อมูลการศึกษานี้นะคะแล้วก็การศึกษาของสถาบันอื่นๆก็บ่งชี้ว่าการโฆษณาว่าน้ำอัดลมไดเอทและน้ำตาลเทียมเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพนั้นอาจจะเป็นคำแนะนำที่ผิดๆเพราะถึงไม่มีแคลอรี่จริงๆแต่ไม่ได้ทำให้เกิดผลอื่นๆต่อสุขภาพตามมาเลยค่ะโดยศาสตราจารย์เฮเลนฮาสุดาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัสและเป็นผู้นำการวิจัยนี้เตือนพร้อมแจกแจงว่าน้ำอัดลมไดเอทและน้ำตาลเทียมอาจจะกระตุ้นความอยากของหวานทำให้ความอยากอาหารบิดเบือนค่ะและกระทั่งทำลายเซลล์สมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกของการอิ่มท้องค่ะ ดยการศึกษากับมนุษย์อิงกับข้อมูลการติดตามผลกลุ่มตัวอย่าง474คนนานเกือบ10ปีพบว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำอัดลมไดเอทมีรอบเอวกว้างกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มถึง 70% ค่ะแม้ว่าจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายระดับชั้นทางสังคมการศึกษาการสูบบุหรี่ค่ะทั้งนี้ไขมันหน้าท้องนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญมากๆนะคะสำหรับการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยการศึกษาในหนูนะคะนักวิจัยให้หนูที่มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานกินแอสปาร์แตมหรือว่าสารให้ความหวานปลอดแคลอรี่ที่มีอยู่ในน้ำอัดลมไดเอทบางยี่ห้อหรือที่เรารู้จักกันคือน้ำตาลเทียมเนี่ยนะคะผ่านไป3เดือนค่ะพบว่าหนูที่กินแอสปาร์แตมเนี่ยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นค่ะซึ่งผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่าการกินแอสปาร์แตมหรือน้ำตาลเทียมนี้นะคะในปริมาณที่มากอาจมีผลโดยตรงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงดังนั้นจึงบ่งชี้ว่าความเชื่อมโยงระหว่างการดื่มน้ำอัดลมไดเอทกับความเสี่ยงโรคเบาหวานในมนุษย์ค่ะแกเบลเฟอร์นันเดสศาสตราจารย์ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันวิทยารูมาติกมหาวิทยาลัยเท็กซัสได้กล่าวว่างานวิจัยทั้ง2ฉบับนี้นะคะจะนำไปเสนอที่ประชุมสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกาค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับผู้ปกครองที่บุตรหลานนิยมดื่มน้ำอัดลมนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมที่ไม่ไดเอทแล้วก็น้ำอัดลมไดเอทนะคะดิฉันว่าเกิดผลเสียได้พอๆกันเลยทีเดียวนะคะพิจารณาเครื่องดื่มนะคะให้บุตรหลานนะคะที่อยู่ในปกครองนะคะดื่มน้ำดื่มเปล่าๆนี่แหละค่ะดิฉันว่ามีประโยชน์กว่านะคะวันนี้รายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วค่ะเราจะติดตามรายการหมุนตามเวลาได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz นะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอแบงคอกแบรนด์โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา